zostać przy mnie w moim domu. Muszę wyśnąć zimno do ciebie, do ciebie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 20 sierpnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Rosyjski dyktator Władimir Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wzrosną kary za podpalenie i wypalanie traw z 5 do 30 tysięcy złotych. Do 3 razy sztuka Andrzej Bargiel poleci dziś w Himalaje, by zjechać na nartach z Mount Everestu. Władimir Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Caroline Lewitt, rzeczniczka Białego Domu, poinformowała, że rosyjski dyktator przekazał amerykańskiemu prezydentowi, że jest gotów na kolejne kroki w procesie pokojowym z Ukrainą. Po owocnych rozmowach z europejskimi liderami prezydent Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, który zgodził się na spotkanie z ukraińskim prezydentem. Potem, jeśli zajdzie taka potrzeba, odbędzie się trójstronne spotkanie z udziałem Władimira Putina, Wołodymira Zełenskiego i prezydenta Donalda Trumpa. Jak informuje Politico, do trójstronnego spotkania może dojść w Budapeszcie. Amerykański Secret Service ma przygotowywać już wizytę Donalda Trumpa w węgierskiej stolicy. Tymczasem rząd i kancelaria prezydenta przerzucają się odpowiedzialnością za brak przedstawiciela Polski na poniedziałkowym spotkaniu Trump-Zełenski, na którym byli też przywódcy 6 innych krajów. O szczegółach sporu między rządem i prezydentem Michał Makowski. Według rządu to prezydent Nawrocki miał reprezentować Polskę na wszelkich spotkaniach z Donaldem Trumpem. Premier Tusk na portalu X napisał: dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii, pierwsze koty za płoty. Pałac Prezydencki dostał od rządu niezbędne informacje, ale inicjatywa należała do ludzi prezydenta, stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeśli decyduje się na wzięcie odpowiedzialności za taki odcinek, też w imieniu Polski, to trzeba tą odpowiedzialność brać ze wszystkimi konsekwencjami. Kancelaria prezydenta odbija piłeczkę, mówiąc, że o obecność przedstawiciela Polski na spotkaniu w Białym Domu powinien zadbać rząd, powiedział w Polskim Radiu prezydencki minister Rafał Leśkiewicz. Przede wszystkim nie zgłoszono chęci udziału reprezentanta Polski. Poza tym nasza ambasada, kierownik placówki w Waszyngtonie, również nie podjął żadnych kroków. Ostatecznie do Białego Domu zaprasza sam prezydent USA. Michał Makowski, Polskie Radio. Dziś ma zostać przesłuchany kierowca lawety, który pod wpływem alkoholu wjechał w prawidłowo jadący samochód osobowy z trójką nastolatków. Zaczęło się od interwencji policji, która chciała skontrolować poruszającego się środkiem drogi kierowcę. Ten się nie zatrzymał, po przejechaniu kilkuset metrów wymusił pierwszeństwo przejazdu i uderzył auto, w którym podróżowały osoby w wieku 19, 18 i 12 lat. Poniosły śmierć na miejscu. Kierowca lawety miał we krwi 1,5 promila alkoholu. Z 5 do 30 tysięcy złotych wzrosną kary za podpalenia i wypalanie traw. Rząd zaostrzył sankcje, które zdaniem strażaków będą odstraszały sprawców. Od początku roku lasy płonęły prawie 4300 razy. W wielu wypadkach przyczyną było podpalenie, zaprószenie ognia albo właśnie wypalanie traw. Konsekwencje takich działań są bardzo poważne, tłumaczy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest zachowanie, które powoduje zagrożenie dla nie tylko ekosystemu, ale też dla zdrowia i życia i pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i finansowe związane z gaszeniem pożaru. Co do kosztów, Wiktor Romanowski z Radomskiej Straży Pożarnej przypomina, że wiosną w ciągu zaledwie doby w okolicach Radomia doszło do kilkudziesięciu pożarów. Działania strażaków trwały łącznie około 15 godzin. W tych akcjach gaśniczych brało udział ponad 40 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowych, ponad 150 strażaków. Koszt takiej akcji może wynosić około kilkuset tysięcy złotych. Kary za podpalenia i wypalanie traw podwyższono po raz pierwszy od prawie 25 lat. Andrzej Bargiel, utytułowany narciarz wysokogórski, leci dziś w Himalaje. Cel to zjazd na nartach z Mount Everestu bez używania butli z tlenem. Everest Ski Challenge to będzie jego trzecia próba zjazdu z najwyższej góry świata, po raz pierwszy w sezonie jesiennym. Jak mówi, specjalnie wybrał ten czas na ekstremalną wyprawę. To taka poga, gdzie w tym miejscu można znaleźć spokój. Nie ma tam zbyt wielu wspinaczy, w zasadzie nie ma wypraw, więc to na pewno jest wyjątkowe miejsce i fajnie w takich momentach właśnie tam być. Szukamy linii zjazdu na wiosnę. Łatwiej jest wejść, ale są tłumy i nie ma śniegu. Wyjazd ma potrwać około 4 tygodni, a sam zjazd z wysokości 8848 metrów może potrwać około 3 godzin. Klimat. W województwie warmińsko-mazurskim w Zlebni-Drwęcy obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Na rzece Iławce przewiduje się utrzymanie wysokich stanów wody lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego. Z kolei przybywa alertów związanych z suszą hydrologiczną. Jest ich już ponad 40, najwięcej na wschodzie Polski, ale występują w każdym województwie z wyjątkiem pomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co w pogodzie? Koniec nudy. Dziś na północy kraju, czyli tak na północ od Poznania i Płocka, będzie nieco chłodniej i pochmurno i może tu popadać. Maksymalnie 18 stopni w Suwałkach, 20 nad morzem, 21 w Olsztynie, 24 w Szczecinie i Bydgoszczy. W południowej części kraju, czyli na południe od Poznania i Płocka, nieco cieplej i raczej słonecznie. W Warszawie, Lublinie i Łodzi 26 stopni, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 27. Choć to wciąż bardzo przyzwoicie, jak na sierpień. Dziś dokładnie 20 sierpnia, 232 dzień roku. Coraz bliżej święta. Panie Porter, forma, że ho, ho. Nie mylić z ho, ho, ho. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Tradycyjnie do 9:00 potrwa poranne ZD3. Mam nadzieję z Państwa udziałem. A w programie między innymi potencjalne miejsce spotkania Zełenski-Putin. Szwajcaria zawsze działała na rzecz pokoju, więc wszelkie negocjacje pokojowe mogą zostać zorganizowane w Genewie. A la activité de la Suisse, de la Genève internationale. Powiemy o nowym, ale czy rewolucyjnym? No właśnie, o nowym systemie biletowym w Warszawie. Wsiadając do pojazdu będziemy przykładać swoją kartę płatniczą, albo tą plastikową, albo wpisaną do któregoś z naszych urządzeń internetowych do nowoczesnego kasownika i tyle. Bilet będzie zapisany na karcie. Dziś w audycji także historia trzeciej stopy prezydenta Francji, która to stopa skompromitowała kilka osób w Polsce. To jest fake. Policzcie sobie buty i zobaczcie, że to zdjęcie jest... Butów liczyć nie będę. Jest zdecydowanie mniejsza szkoda, kiedy robi to przeciętny użytkownik mediów społecznościowych, no ale zdecydowanie większe szkody są, kiedy taki fake news pojawia się właśnie na antenie telewizyjnej, w jakimś medium tradycyjnym. To i więcej w porannej audycji do 9:00. 22,7 trójek to nasz numer. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy. A Marysia Kowalska od Mary z Polski to piosenka, której teraz wspólnie posłuchamy. Jest 6:11. Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma, może to sentyment lub odwagi brak. Się zabiorę, biorę dzień w normalność. Co się teraz nosi, gdzie się dzisiaj chodzi, o czym mówić mam, gdy będę tam. Myślisz, że mnie znasz. Marysia Kowalska. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej. Jak Państwu mija poranek? mój, przyznam się szczerze. Na razie mija na odświeżaniu, bardzo nerwowym, relacji instagramowych Bartłomieja Kubkowskiego. Przypomnę, to Polak, który płynie od niedzieli, od późnego niedzielnego wieczora ze Szwecji do Polski i jest już bardzo blisko polskiego wybrzeża, ale ostatnia relacja to relacja sprzed 4 godzin. W której możemy przeczytać: po 2 dniach na Bałtyku znaleźliśmy się w jakimkolwiek zasięgu komórkowym. Bartek za 13 kilometrów dopłynie do plaży w Polsce po 50 godzinach ciągłego płynięcia ze Szwecji. On płynie w Puław oczywiście, drodzy państwo. No i 13 kilometrów 4 godziny temu. Powinien już być, ale wciąż żadnych informacji. Jeśli tylko się pojawią, to oczywiście będę je przekazywać. ZZ Top tak nas zagrzewa do walki z środowym porankiem. Jest 6:19. Przegląd prasy. przywódca Rosji Władimir Putin zgodził się w poniedziałek w rozmowie telefonicznej z prezydentem Donaldem Trumpem na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego, to jest na spotkanie z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim, przekazała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. I mogą o tym Państwo przeczytać, między innymi na stronie polskieradio24.pl, nasz radiowy portal informacyjny poleca się, ale mamy tu też kwestię miejsca rozmów. Biały Dom widzi Budapeszt jako miejsce trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem prezydenta Stanów, prezydenta Ukrainy i rosyjskiego przywódcy. Podało we wtorek Politico, powołując się na źródła, pisze polskieradio24.pl. A co ze spotkaniem dwustronnym? Według doniesień Putin powiedział Trumpowi, że chce, aby jego spotkanie z Zełenskim odbyło się w Moskwie. Oczywiście Zełenski propozycję tę odrzucił. Więcej na ten temat za niecałą godzinę w audycji porannej. Oczywiście najnowsze doniesienia także w serwisach Trójki. Teraz nietypowo w przeglądzie, bo tej informacji nie widzę jeszcze na dużych portalach informacyjnych, ale już robi karierę w mediach społecznościowych i można o niej przeczytać na stronie zwiadowcahistorii.pl. Otóż pewien młody warszawiak, Marcel, 11-latek, wybrał się ze swoją mamą na spacer na plażę przy Romantycznej w Warszawie, na Wawrze. I coś tam znalazł, a konkretnie możdżeń prażubra. To znalezisko dość duże zostało przekazane do Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie specjaliści dokonali właściwej identyfikacji i tak, to jest możdżeń, czyli fragment czaszki z rogiem prażubra. Żubra pierwotnego, żubra stepowego, czyli wymarłego gatunku dużego ssaka krętorogiego, zamieszkującego w pleistocenie Europę i Azję Środkową, a także Amerykę Północną. Róg prażubra, przypomnę. A gdy ja się wybiorę nad rzekę, to trafiam tylko stopami na jakieś butelki albo puszki. I dalej nietypowo w przeglądzie prasy, bo zajrzymy na stronę, która zdecydowanie nie jest portalem informacyjnym. I też nietypowo, bo powiem Państwu, co widzę, ale bez komentarza. Bez komentarza. Ta strona internetowa to strona Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Na zdjęciu pan w garniturze, uśmiechnięty, obok, sądząc po stroju, ważny duchowny, też raczej uśmiechnięty. Podpis 18 sierpnia w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie talerz pamiątkowy z rąk dziekana Korpusu Dyplomatycznego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Antonio Guido Filippazzi, nuncjusza apostolskiego w Polsce, odebrał Jego Ekscelencja pan Siergiej Andrzejew, ambasador Rosji w Polsce, który kończy swoją misję dyplomatyczną. A co w piłce? Głośne wyniki, w tym sensie głośne, że od razu przykuwają uwagę. W pierwszej lidze polskiej Wieczysta Kraków wygrała wczoraj w Warszawie z Polonią 6-1, a Wisła Kraków w Pruszkowie ograła miejscowy Znicz 7-0. Efektownie, prawda? A kanał sportowy w swoich mediach społecznościowych pisze: Kraków dominuje w ekstraklasie i na jej zapleczu. Na dowód podają grafikę z czołówkami tabel. No i faktycznie w pierwszej lidze na pierwszych dwóch miejscach Wisła Kraków i Wieczysta Kraków, ale w ekstraklasie Krakowia jest na miejscu drugim, prowadzi Wisła Płock. Kraków dominuje w ekstraklasie, bo prowadzi Wisła Płock. I czego tu nie rozumieć? Chyba że coś przegapiłem i Płock został dzielnicą Krakowa. Halo Płock, halo Płock, czy wy już wychodzicie na pole? Hall of mirrors, I do the wall of death. If they can see us, that's the test. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Co z tą jesienią, bo tam ktoś będzie biegał jesiennie na Everest, a ja po prostu nie wiem, jak się ubrać, no. Nie tylko będzie wbiegał, ale i zjeżdżał na nartach. Andrzej Bargiel taki ma plan, zjechać na nartach z Everestu. Czy wbiegnie? Nie wiem, być może wejdzie. A jak się ubrać? No, babcia zawsze mówiła, schludnie. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara. Wow, to dużo, Marian. A gdzie tak? No gdzie, gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a ser królewski sierpcy różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy beztłuszczowej Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:29. Czyli za chwilę 6:30, a to czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Przywódca Rosji Władimir Putin zgodził się w rozmowie telefonicznej z prezydentem Trumpem na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego. To jest na spotkanie z ukraińskim liderem Wołodymirem Zełenskim. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkow będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją. Kolejne badania potwierdzają, że Polki rodzą najmniej dzieci w Unii Europejskiej. Z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego Polska w Unii Europejskiej wynika, że współczynnik dzietności w 2023 roku wyniósł niecałe 1,2 dziecka na kobietę, co plasuje nas wśród krajów o najniższym poziomie urodzeń. Aby zapewnić zastępowalność pokoleń, wskaźnik dzietności powinien wynosić około 2,1. Węgrzy obchodzą dziś urodziny swojego państwa. Dzień świętego króla Stefana to radosne święto zakończenia pokazami sztucznych ogni. Największe tego typu widowisko tradycyjnie odbędzie się nad Dunajem, w stolicy kraju. Wieczorny pokaz fajerwerków ma się składać z 46 tysięcy efektów pirotechnicznych, malowideł świetlnych i pokazów dronów, a pełny serwis Trójki o 7:00. Na północy kraju będzie dziś pochmurno, może popadać, na północnym wschodzie możliwe także burze. No i będzie nieco chłodniej niż w pozostałych rejonach, bo na północy 18 stopni w Suwałkach, na przykład 20 nad morzem, 21 w Olsztynie. A w południowej połowie kraju nieco cieplej i raczej słonecznie, w Warszawie, Łodzi i Lublinie na przykład stopni 26, a w Krakowie czy Katowicach 27. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 28,5 minuty siódma. Tych panów przedstawiać chyba nie muszę. W kalendarzu świąt nietypowych dziś Dzień Wyznawania Miłości. Kocham Bee Gees. Away. Natura jednak silniejsza. Komunikat z mediów społecznościowych Bartłomieja Kubkowskiego. 11 kilometrów przed metą musieliśmy przerwać i wyciągnąć Bartka z wody. Jego stan jest dobry, jest w trakcie badań kontrolnych. I tyle wiemy na ten moment, ale to oznacza, że po raz czwarty Bartłomiej Kubkowski nie dał rady przepłynąć Bałtyku ze Szwecji do Polski. A było tak blisko, to prawie, a może nawet ponad, licząc dokładnie, 150 kilometrów. I 11 kilometrów przed metą nie udało się. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane głosy, ich motyw, co jeśli to ostatni. Coś ciężkiego wylądowało mi w brzuchu, przyznam państwu. 11 kilometrów przed polskim wybrzeżem Bartłomiej Kubkowski musiał zostać wyciągnięty z wody i nie pokonał Bałtyku, mimo że było tak bardzo blisko. Ale zbiórka, którą promuje swoją wyprawą, swoim wyczynem, zbiórka charytatywna oczywiście trwa i tu szczegóły znajdą państwo w mediach społecznościowych Bartłomieja Kupkowskiego. A teraz zmieniamy temat. Kupowanie biletów na komunikację miejską. No, niby rzecz normalna, codzienność, ale z drugiej strony są taryfy, są metody płatności, różne sposoby kasowania, odnawianie biletów miesięcznych. Tych zawiłości jest mimo wszystko sporo. W Warszawie od dłuższego czasu mówi się, że właśnie w tym zakresie idzie rewolucja. Ale czy rzeczywiście? Czy nowy, zapowiedziany właśnie system biletowy to maks maksów, jeśli chodzi o dzisiejsze możliwości? Sprawdził to Paweł Turski. Ten charakterystyczny dźwięk stołecznego kasownika już za 2 lata będzie miał konkurencję. We wrześniu 2027 roku rozpocznie się instalacja nowych 13 tysięcy urządzeń, które uproszczą podróż. Nie będzie konieczności zakupu biletu kartonikowego czy poprzez aplikację zewnętrzną. Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Tylko wsiadając do pojazdu będziemy przykładać swoją kartę płatniczą, albo tą plastikową, albo wpisaną do któregoś z naszych urządzeń internetowych do nowoczesnego kasownika. I tyle, bilet będzie zapisany na karcie. Co więcej, nowy system będzie chronił nas, pasażerów, przed zbędnymi wydatkami. Nie pozwoli na to, żeby Państwa konto zostało obciążone kwotą wyższą, aniżeli zapłaciliby Państwo za dobowy bilet. Dodaje prezes Zarządu Mennicy Polskiej Katarzyna Budnicka-Filipiuk. Papierowe bilety jako alternatywa zostaną. Zmienią one jednak swoją formę. Będą miały kod QR, który będzie się skanować w kasowniku. Pasażerowie korzystający za to z biletów długookresowych już za 2 lata będą mogli korzystać z nowego portalu pasażera, który nie tylko zaplanuje za nas podróż. Każdy będzie mógł sobie założyć indywidualne konto, uwzględnienie możliwości zaimplementowania wszystkich zniżek, jakie posiadamy do uprawnień ulgowych. I tam zakupujemy bilet długookresowy. Będzie również możliwość tak zwanej subskrypcji biletu długookresowego. Wybieramy sobie nośnik biletu długookresowego. Dzisiaj jest to karta plastikowa, ona zostanie. Natomiast będziemy zachęcać do wybrania nowego nośnika, czyli karta płatnicza, telefon, zegarek, każde nowoczesne miejsce z technologią NFC. Za 2 lata będzie można kartą w kasowniku po prostu kupić bilet. Czy to fajne rozwiązanie? Moim zdaniem nie. Jakoś mnie nie przekonuje, że na przykład ktoś przyjdzie i będę musiał przechodzić kartę do bankomatu. Nie ufam. Ja uważam, że jest to w miarę wygodne rozwiązanie, takie połączenie biletu miejskiego i karty płatniczej. Już w niektórych miastach w Polsce, na przykład we Wrocławiu, tak jest. Rzeczywiście to jest takie proste? Tak. Kupujesz i masz zarejestrowane na karcie płatniczej. Nowy system mógłby jednak bardziej uprościć podróżowanie. Wsiadam, przykładam kartę. System rozpoczyna naliczanie. Wysiadając robię check-out, czyli mówię wysiadam i wtedy system przelicza opłatę za bilet. Natomiast to wymaga zmiany taryf, zmiany uchwały. Ewentualne zmiany wejdą w życie w marcu 2029 roku. Wtedy planowane jest całkowite wdrożenie nowego systemu i pożegnanie się raz na zawsze ze starymi kasownikami. I co, i nie będzie tych dziurkowanych biletów? Nigdzie? No, na razie mówimy o Warszawie. Jak państwo radzą sobie z biletami? Czy te pomysły brzmią dobrze? 2 2 i 7 3. The Verve, Love is Noise. Tak, dziś o miłości może być głośno, dziś w kalendarzu świąt nietypowych, dzień wyznawania miłości. Dwie dwójki i siedem trójek. Podoba mi się to dzisiejsze święto wyznawania miłości. Przypomniały mi się takie audycje związane z tym. Otóż jedna to była pan Sułek i jego adoratorka, która wyznawała mu miłość, że go kocham, panie pana Sułku. A druga z kolei to ja mam pytanie do Mariana. Marian, czy ty mnie jeszcze kochasz? Co pan Marian na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Jest 6.51. Uwaga, uwaga. Ważne informacje ma dla nas Piotr Łodej. News albo fake news. Wakacje to wcale nie czas odpoczynku, szczególnie dla cyberprzestępców. Na co warto zwrócić uwagę? O tym Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa NASK. Witam w trójce. Dzień dobry. Letnich wakacyjnych akcji, metod oszustw nasilających się właśnie teraz jest sporo. Dziś kolejna metoda, uczulamy Państwa na loterię. Powiedzmy, na czym polega to oszustwo, na co uważać? Mamy ostatnio cały wysyp loterii, w których możemy wygrać bardzo różne rzeczy. Od biletów komunikacji miejskiej czy biletów długookresowych, po jakieś gadżety typowo wakacyjne, typowo plażowe. A, to nie jest przypadkowe, to jest osadzone w tym, co tu i teraz przeżywamy. Urlop, wakacje, lato. Przestępcy wiedzą, że jest sezon na podróże, że jest sezon na mniej lub bardziej aktywny wypoczynek i jak najbardziej korzystają z tego, właśnie próbując przykuć naszą uwagę, przekonać nas, że wzięcie udziału w takiej loterii może nieść ze sobą jakieś wymierne korzyści, z których chcemy skorzystać jak najszybciej. To jest oczywiście ograniczona liczba tych gadżetów do wygrania, co skłania nas do tego, żeby jak najszybciej podjąć decyzję, że wchodzimy na taką stronę i spróbujemy swoich szans w takiej właśnie loterii. Ta pokusa jest duża. Jaki jest scenariusz takiego oszustwa? Kiedy już zobaczymy gdzieś te reklamy, na przykład w mediach społecznościowych, i wejdziemy na stronę phishingową przygotowaną przez przestępców, w pierwszym kroku zbierają od nas nasze dane osobowe. Czyli to pierwsze mamy wyłudzenie danych. Tak jest. I jest to pierwszy etap, w zasadzie dwa pierwsze etapy, bo dwie pierwsze podstrony tej strony, którą właśnie przygotowali dla nas przestępcy. I żeby jeszcze bardziej uwiarygodnić ten scenariusz i przekonać nas, że rzeczywiście bierzemy udział w loterii, jest element losowania. A NASK, zajmując się tego typu oszustwami, zauważa, że sporo osób dochodzi do tego momentu, czy jednak na pierwszym, drugim czy trzecim etapie się zatrzymujemy? Jak to jest z tą naszą świadomością zagrożeń? Bardzo często, kiedy trafiają do nas takie zgłoszenia, to dostajemy w nich już pełny opis tego schematu, więc siłą rzeczy wiemy, że ofiara takiego oszustwa przeszła po kolei przez te wszystkie kroki, podała te swoje dane i niestety zorientowała się już zdecydowanie za późno. Dlatego też tak ważne jest, żeby czy to na przykład śledzić nasze komunikaty w mediach społecznościowych, bo o wszystkich tego rodzaju bieżących schematach oszustw ostrzegamy, czy też rozmawiać, czy to ze swoją rodziną, czy ze znajomymi, tak żeby wzajemnie się edukować i wzajemnie uszczelniać ten system cyberbezpieczeństwa. O wakacyjnych akcjach cyberprzestępczych mówił Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa NASK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i bądźcie Państwo bezpieczni w sieci. Zachęcamy do słuchania dalszej części naszego spotkania. Więcej o tym w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Dziękujemy, zapraszamy do podcastów. A dziś dzień wyznawania miłości. Marian, czy ty mnie jeszcze kochasz? Marian zadzwonił. No. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Zapraszamy